Mi jelent meg itt az alsó sarokba? Jaj, jaj! Üdv, ez itt a Fókusz csoport! Miről beszélsz, fiam? Mi az, hogy miről beszélek? Mi jelent meg az alsó? Hát, hogy paid promotion. Kifogytam! Jó, innentől jött a szürke képbe, vágott, hogy itt neki kiakad. Nem tud már, hogy beköszönni. Nincs dolog. Üdv, ez itt a Fókusz csoport! Azt mondjátok mindig, hogy csak vikázni tudok. Jó, nem mindenki, tudom, csak pár... Mit csinálsz? Ez nem professzionális. Én hogy le? Eltöntöttem, hogy nem is kókuszcsoportot fogok beülteni, hanem szia mesit, olyan rég mondtam, hogy rengetegszer ugye a kritika van a fókuszban, mert általában úgy, hogyha a jó dolgot mutat be az ember, azt annyira nem szeretik. Az emberek nem nézik annyira. Nem tudom, mindig kérik, de aztán meg nem nézik. Úgyhogy új koncepciókat kell kitalálni erre. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy több jó csatornát veszek, és egyszerre mutatom be. És minden másról az intro után. Mi az, hogy szponzorált? Hát azért ez egy plusz videó hétvégén. Több részes videó lesz, amiben bemutatok YouTube csatornákat, amiket nagyon kevesen követnek, pedig érdemes lenne. A Sennheiserrel együttműködésben csinálom, úgy menő, nem? Sennheiser, mint szponzor. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy nem tudom, nem bongót kell itt árulnom, hanem olyanokkal tudok együttműködni, akiknek amúgy szeretem a termékeit. Később elmondom, hogy miért pont ők, és miért jó, hogy ők támogatják ezt, és hogy ezt itt kitaláltuk együtt. Nem tudjátok elképzelni, mennyi munka volt, mennyi YouTube csatornát kellett átböngésznem és megnéznem, hogy kiválasszam a jobbakat, és most csak ötöt mutatunk be, ennek a videónak lesz több része is. Szóval, kezdjük is el. Átnéztem a munkásságukat, nem azt mondom, hogy minden videót, de így nézegettem a videóikat, és úgy láttam, hogy méltatlanul kevesen követik őket. Én nem mondom, hogy olyan nagy hatással vagyok, de talán egy kis löketet tudok adni, hogyha olyat találtok itt, aki érdekel, mert annól nekünk is a 6 lépése tök jól esett, és motiváló volt, amikor néha valaki megemlített, jöttek a feliratkozók, és nehéz ma már így a interneten hát így eljutni az emberekhez. Ezzel még én is küzdök, úgyhogy az ilyen jól jön, és még majd meglátjátok, milyen jól. Ezeknek a YouTube csatornának a nagy részét ti ajánlottátok. Amikor mondtam, hogy ajánljatok csatornákat, az első a Converter 52 feliratkozóval. És ami még nagyon jó itt, az a kilátás. Viszont, hogyha még jobb kilátást szeretnétek látni, akkor érdemes feljönni egészen ide a Citadellára. Egy pár készíti a videókat, de ahogy láttam, inkább a fiú, aki aktívabb ebben a dologban, vagy többet szerepel. Ilyen vlogok vannak. A vlogot azt értsd úgy, hogy vannak ilyen otthon ülős dolgok, vannak, hogy helyeket mutatnak be. A legújabb videójuk egy napos ingyenes randiájuk Budapesten. Tök jó volt a videó, rövid, nem csak elmentek és nézd itthon, hanem eltudták, mi a gülbaba tűrbéje, nem tudtam mit jelent, azt is megtudtam most már. Látszott, hogy legalábbis utána néztek a dolgoknak, de lehet, hogy tudták, nem olyan műveletlenek, mint én. Van, hogy egy témáról beszélgetnek, itt van egy társasjátékos, a gyilkostónál megmutatták a gyilkostavat. Érdekesek, nem túl hosszú videók, nincsenek túlnyújtva, érdekes. Ezek szerintem nem kell vlogokat telenyomni drón felvételekkel, hogy azok úgy működjenek. Még nem teljesen tiszta a koncepció nekem ennél a csatornánál. Szerintem mindenféle témát érintenek, ami épp érdekli őket, ami eszükbe jut. De hát még fél éve sem megy a csatorna, úgyhogy ilyenkor alakulnak a dolgok. Az emberek próbálgatják, hogy mit szeretnek csinálni, mit nem, meg amúgy is uncsi lenne mindig ugyanazt csinálni. Ezt teljesen megértem, a 6 lépés is ilyen. És azt is értékelem, hogy például amikor leül otthon csak beszélni egy témáról, tudjátok, ilyen vágóképeket berak, szituációkat fölvesz, szemlélteti a helyzetet, mint annó a NPM Varieténél is voltak ilyenek, sőt kifejezetten jó olyan poénokra volt kihegyezve, de ezt mindig értékelem, ezeket az apróságokat. Nézzetek rá, szerintem érdemes. Ez volt a Converter. Második, akit ajánlanék, tudjátok ki ez? Tudjátok, hogy ki az? Nem kell bemutatni, hát a Potyondi Edina után egy új mém született a Discordon annó, mindig van valaki, akit folyamatosan ajánlanak hetente, többször, mindenütt megkapom, Dörner Csenge, és hát nem véletlen ajánljátok, nagyon jó. Mi határozza meg az árfolyamokat? Lehet mindenféle bonyolult választ hallani. Kamatlábak, infláció, export-import, államadóság. De lényegében a válasz sokkal egyszerűbb ennél. 2 hónapos a csatornája, ahhoz képest 10 000 feliratkozója van, ami amúgy tök jó eredmény, és a videóit is viszonylag sokan nézik, szóval nem lehet elvárni, hogy rögtön egy ilyen csatorna 100 000-hez elérjen, de ez egy kellemes csalódás a magyar YouTube-ban, hogy valaki egy ilyen koncepcióval előáll, és nézik. Szóval nem lehet nyavajogni, hogy méltatlanul ismeretlen, mert 2 hónap alatt 10 000 tök jó eredmény, 100 000-ig elmehet szerintem. Tehát Dörner Csenge, aki nem ismeri, az hát ilyen gazdasághoz kapcsolódó videókat csinál, talán így lehetne a legkönnyebben megfogalmazni. Például volt egy videója, talán azt nézték a legtöbben, hogy Soros György annó hogyan manipulálta a fontot. Hogy hogyan teremtenek a bankok pénzt. Érdekesebb gazdasági dolgokról beszél, amúgy ez a lány imádnivaló, ahogy nézed, nem? Olyan aranyos. Ez most szexista? Azért bajba leszek. Mindegy, jó az előadás módja, nem unalmas. Amit értékelek, például, hogy animációk vannak a videóban, nem kell arra gondolni, hogy ilyen kurzgezák szintűek, de szépek, egyszerűek, átláthatóak. A vizualizáció nagyon sokat segít, főleg egy ilyen témánál, mint a gazdaság, amit ha csak valaki beszélne róla, lehet, hogy akkor nem olyan könnyű átlátni. Ott egyszerűen vizualizál neked olyan koncepciókat, amit amúgy nehezebben értenél meg. Szóval tök jók ezek az animációk, nagyon sokat segítenek a videóban, és nagyon értékelem őket. Látszik, hogy munka van a videókban, hogy kitalálja, hogy mit akar, felépíti, és az utómunkát sem spórolja meg. Igazából nem is nagyon tudnék így nagyon kritikát mondani rá, mert az érthetőség is egy nagyon fontos dolog, főleg egy ilyen témánál. Inkább azon is gondolkoztam, amikor néztem ezt a videót, hogy ezt miért nem tanultam gimiben? De oké, azt még megértem, hogy miért nem tanultam gimiben. Miért nem tanultam ezeket a dolgokat, hogy miért nem tudok ezekről úgy, hogy gazdálkodás és menedzsmentet tanultam a BM-en? És diplomám van belőle. És ezeket nem tudom. Többet tanultam ebből, mint a BML-en amúgy, ezekből a videókból, de ez inkább a oktatást jellemzi, vagy csak az én felkészültségemet, az is lehet. Ugye az agyam az, amiből kiestek ezek a dolgok. Néha van benne vágási hiba, így tovább megy a hang, vagy valami ugrik, ezt észrevettem pár videóban, de ez is egyre kevesebb amúgy. Dörner Csenge, mindenkinek ajánlom, hogy nézzen rá. Nézzétek, milyen bögrém van. De kicsit nagy, kicsit túl van méretezve. De mindegy, jó ez. 3. a Femme Factory. 112 feliratkozóval. Hogy lehetőség szerint legyen egy folyamatos kapcsolat a munkáltatóddal, már amennyiben alkalmazott voltál, és ugyanoda szeretnél visszatérni, érdemes folyamatosan azért nagyjából képben lenni a benti információkkal. Ha jól látom, ő blogol is, és mellette videózik. Anyából újra nő. Hagy olvasok föl egy kicsit itt a leírásból. Minden anyának eljön a pillanat, amikor azt érzi, hogy ő maga picit kiüresedett, nem találja saját magát, elveszett a babázásban, a család körüli teendőkben. Kell egy adag elhatározás, segítségkérés, illetve annak elfogadása, hogy időt tudjunk szentelni saját magunkra. Úgy látom, hogy sokan hajlamosak végletekig háttérbe szorítani önmagukat, ami később megbosszulja magát. Nagyon kapcsolódik ez a csatorna az anyasághoz, például itt egy friss videója. 14 tipp, hogy hogyan készülje munkába visszatérésre, ha befejeződött a babás korszak. Akik, nem tudom, most szülők, vagy lesznek szülők, vagy igen, bárki, aki tervezi, hogy anyuka vagy apuka lesz, szerintem az apukáknak is segít amúgy, az annak hasznos lehet. Hát a legutóbbi videói inkább ilyen dumálós vlogok, hogy ott a kamera, és akkor beszél a kamerába, elmondja a gondolatait. De vannak interjúk is, amikor többen beszélnek meg egy adott témát. Tényleg minden nevelési dolgokat, meg egyéb dolgokat, minden, ami a anyasághoz, a szülőséghez kapcsolódik. Nem ilyen Szabó Péteresen, hanem egyszerűen csak hallod valakinek a tapasztalatait, hallod valakinek a gondolatait. Ez nem azt jelenti, hogy mindennel egyet fogsz érteni, de mondjuk ez a szülőség egy nagyon nagy téma, és mindig kiragad egy dolgot, elmondja a gondolatait, és ez, hogyha hallgatod, akkor benned is elindíthat gondolatokat. Általában a részeket podcast formában is feltölti mindenféle platformra, hogyha valaki azt preferálja, ez tök jó. Tőlem is kérték, de én úgy érzem, hogy látnotok kell a pofámat, de tudom, hogy úgyse nézitek. Tudom, hogy egy csomóan nem nézik a videót, csak felgyorsítják, azt lepörgetik. Na mindegy. Technikailag még a videó néha ilyen szoszó. Van olyan interjú, ahol hát a képbeállítás nem a legjobb. Nem olyan, hogy ettől nézhetetlen, csak lehet majd fejlődni ebben. Nagyjából egy éves a csatorna, akit érdekel ez a téma, az mindenképp nézzen rá. Negyedik! Mindig csak a Karen mondja, úgyhogy nem tudom, hogy hogy kell ejteni a második nevét. Karen Tauati. 961 feliratkozóval. Ugyan más nyelvet beszélnek és más a kultúrájuk, viszont ugyanúgy születéssel kezdődik az életük, és ugyanúgy halállal végződik, mint neked. Ugyanúgy megvannak a céljaik, az értékeik az életben, a boldog és a szomorú pillanataik, mint bárki másnak ezen a földön. Hogyha ezzel a gondolattal sikerül megbarátkoznod, akkor talán már én sem fogok olyan különlegesnek tűnni neked. Ezt a videót két okból készítem. Ez is vlogszerű, bár tudom, hogy a vlog egy nagyon tág műfaj. Ő is a gondolatait, az élményeit mondja el. Például félig arab, félig magyar a lány, Szlovákiában született, ha jól emlékszem. És van egy videója, ami erről beszél, és nagyon érdekes. Az arab kultúrát azt később is felhozza, és ez szerintem nagyon hasznos és érdekes lehet, főleg így Magyarországon. A mai politikai klímában, tudjátok, ami így az elfogadásról szól, arról szól, hogy mindenkit fogadjunk el, fogadjunk be, szeressük egymást. De beszél másról is. Nyelvtanulásról, meg ilyen környezettudatos dolgokról. Első, ami feltűnt, hogy meglepően őszinte, az nagyon tetszik, hogy milyen őszintén nyomatja, és fontos témákról is beszél. Valahogy szívesen hallgatja az ember, jó az előadás mondja, nyilván az is segít, hogy nagyon szép a lány, hát már megint szexista vagyok. Az intro túl hangos, azt csak mondom, ez gyakran előfordul, hogy vegyél rá 6 decibelt róla. Valahogy van egy ilyen jó kisugárzása, és jó témákról beszél, és itt sem azt mondom, hogy mindenki menjen és így a szavait, hanem egyszerűen jó ezeket meghallgatni, jó más élettapasztalattal rendelkező embereket hallgatni, főleg, hogyha ilyen jól adják magukat elő. Szóval Karent mindenkinek ajánlom. Tudjátok, amikor ilyen, mint az én csatornám is, amikor van egy csomó témát érint, nem mindegyik fog érdekelni, mondom, nálam sem, mert különben mindegyik videót mindig ugyanannyian néznének, de így megnézed, és hogyha olyan témáról beszél, ami kicsit is érdekel, arra rákattintasz. De amúgy sok érdekes témáról beszél, és amivel amúgy lehet, hogy nem jönne velem szembe. Ötödik versenyzőnk, Tudat Feletti. Amúgy, ami rögtön feltűnt, hogy milyen jó neve van, ezt szívesen ellopnám. Egy hónapos a csatorna, egy nagyon fiatal, friss, 77 feliratkozója van. Kezdjük talán azzal, hogy miért ingyenes a közösségi média. Ez azért van, mert a figyelmünk a kínált termék, és valójában a hirdetők a vásárlók. 2016-ban a hirdető globálisan 31 milliárd dollárt költöttek a közösségi médiára. Úristen! Érdekesebb témákat dolgoz föl. Ahogy látom, most inkább kicsit ráfixálódott a közösségi médiára, de nem csak először a csatorna. Próbál épületesebb, érdekesebb dolgokról diskurálni, és láthatóan még utána is néz a témának. Látszik, hogy van benne potenciál. Látszik a videókon, hogy érdemes figyelni rá, mert tök jó dolgok kijöttnek belőle, még lehet fejlődni. Nagyon jó képű a srác, hogy ne csak szép lányokról beszéljünk. Tessék! Humort én még raknék a videóba, látszik, hogy van humora a srácnak. Ezt szerintem lehet egy kicsit több humort belerakni a videóba. Nem azt mondom, hogy el kell menni ilyen humoristába, de ahhoz szerintem, hogy ezeket a témákat hatásosan átad, bele lehet vinni humort, hogy emészthetőbb legyen, és azzal egy kicsit nagyobb közönség felé is lehet nyitni, és ezeket a témákat nekik is érdemes prezentálni. Úgyhogy néha egy kis saját sztorit elmesélni pluszban, néha egy kis előre kitalált point belevinni. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy mindig bakik, meg ilyenek, hanem az, hogy néha egy kicsit előre kigondolt poénokat is bele lehet vinni. Természetesen is fejlődik egy ilyen csatorna, annak, hogy én itt tanácsokat osztogatnék, úgyhogy nyilván egy hónapos a csatorna, még nagyon sok dolog kijöhet, és ahhoz képest, hogy egy hónapos már látszik a fejlődés. Ajánlom a Tudat Felettit is. És miért, hogy a Sennheiser, azaz a hazai forgalmazójuk, az audio specialista támogatta videót? Ennek a sorozatnak az lesz a lényege, hogy jó youtubereket felkutassunk, és támogassuk őket, és például egy boostot is tudunk adni nekik. És a Sennheiser ugye a hanggal foglalkozik. Arról már sokszor beszéltem, hogy egy videóban nagyon fontos a hang. Mint vágó, különösen rosszul érint, hogyha rossz egy hang. Hogyha rossz a kép, akkor még hallgatni tudod. Ha rossz a hang, akkor igazából kuka a videó. De szóval egy hang, ez mindig nagyon fontos a hangra figyelni videózáskor. Nem győzem hangsúlyozni. És például most egy Love mikrofont fogok egyik youtubernek felajánlani az ödből. Nekem is régen ugye ilyen kondenzátor mikrofon volt ide rakva, és mondtátok, hogy az idegesítő, mert ahogy elhajolok, rögtön sokkal halkabb lesz, és ezzel tényleg szabadabban mozgok is, úgyhogy én is vettem egy ilyen mikrofont. Hogyha kimegyünk a fesztiválra, akkor nyilván másmilyen mikrofon kell, de egy kontrollált szituációban, hogyha olyan videókat csinálsz, hogy leülsz a kamera elé, és beszélsz, akkor egy ilyen mikrofon a legjobb, és azért is kerestek fel, mert szeptember végén rengeteg akciós termékük van a Sennheisernek, és még idén lesz egy csomó, mert most 75 évesek. Linkelek mindent a leírásba, hogyha meg akarjátok nézni. Azt mondom, hogy nézzetek rá, hogyha profin akartok videózással foglalkozni, akkor egy mikrofon az jól jöhet. Nyilván mondjuk egy vlogolásra, amikor gyorsan elő kell kapni a kamerát, meg ilyenek, arra nem biztos, hogy ez a fajta mikrofon felel meg. De hogyha viszonylag fix helyen vagytok, vagy csak egy ember beszél, nagyon sokszor ez a Love mikrofon a legjobb megoldás. És van is egy mikrofonjuk, amit most a chipi mikrofonnak szokták nevezni. Nagyban javíthat a hangon, és arra gondoltam, hogy talán a Karennek jönne a legjobban. Amúgy is nagyon értékelem az ő csatornáját, de szerintem neki jól jönne egy mikrofon. Úgyhogy a Sennheiserre most elküldetek neki egy mikrofon. De hogy kap egy ilyen mikrofont. Tudjátok, mindig az van, hogy jaj, csak a nagy youtubereket szponzorálják a cégek, nyilván, mert azért éri meg nekik. De most például akkor ez egy olyan koncepció ez a videósorozat, amiben hát rajtam keresztül, de kis youtuberekhez is eljuthat egy szponzoráció, és ez esetben egy mikrofon, úgyhogy Karennek megpróbálok eljuttatni egy mikrofont. És remélem, hogy valamennyit akkor tudtunk segíteni az ő csatornáján. Ez lesz a sorozatnak a lényeg, hogy youtubereket mutatok be, és próbáljuk támogatni is őket valamilyen felszereléssel. Ez esetben egy csipis mikrofonnal. Teki közben hazament. Pedig már régóta együtt vagyok vele most, mert tegnap együtt itt aludtunk a kanapén, ilyen se volt még, mert otthon nem működött a kapucsengő. Fél órát hazagyalogoltam, nem működött a kapucsengő, valószínűleg le volt halkítva a telefonja, és akkor visszasétáltam hajnali egykor, Teki már megágyazott, és itt együtt aludtunk. Ez volt a tegnapi kalandom, nem tudom miért gondoltam, elmesélem. Vigyázzatok a kapucsengőkkel. Ez volt már a fókuszcsoport, örülök, hogy velem tartottatok, és még visszatérünk ezzel a sorozattal is, és a hétköznapi részek meg ugyanúgy mennek a megszokott kerékvágásban, ha van kedvem csinálni, ha nincs, akkor nem mennek. Ez ilyen. Jövő héten ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.